titeket. Hallottam rossz kislány, voltál a táborozás, neked nem tetszett, de a napról a minden élményed meg lett örökítve hitelesen. Anne Frank, Anne Frank, nagyon húzó kislány ez az Anne Frank. Anne Frank, Anne Frank, oh yeah. Anne Frank, Anne Frank, nagyon húzó kislány ez az Anne Frank. Anne Frank, Anne Frank, yeah. Shalom. Szeptember 20-án elpatkolt egy vén ember. Hívták őt náci vadásznak, vagy Simon Ormány Vizentálnak. A munkatábor túlélte, a bosszúvágy az öreget fűtötte. Erre üldözni kezdte a hősöket, a kamuk az nevében. Simon Ormány Vizentál, vége a vadászatban meghaltál. Simon Ormány Vizentál, oh yeah. Simon Ormány Vizentál, így a vadászatban meghaltál. Simon Ormány Vizentál, oh yeah. Shalom! Magyar földön felépíti a Kánoán egy kisebbség. Évszázadok óta kitervett szionista összeesküvés. A párom fiúra öröklődik a világod itt a törekvés. Anna, Simon és a többiek, most már komolyan elég van belőletek. Anna, Simon és a többiek, Rocsi, Gobert, Wiman, Bájt, Anna, Simon és a többiek, most már komolyan elég volt belőletek. Anna, Simon és a többiek, Rocsi, Gobert, Wiman, Bájt.